dass ich hier ein paar Abschnitte lesen aus dem Matthäus-Evangelium. Tak w modlitwie i w pieśni mieliśmy przed nami naszego Ojca, to myślałem, abyśmy przeczytali kilka fragmentów z Ewangelii Mateusza. Aus Kapitel 5, Vers 43 bis Kapitel 6, Vers 18. Mateusza, 5 rozdział od 43 wiersza do 6 rozdziału wiersza 18. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Naprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Und dann von Vers 24 bis zum Ende von Kapitel 6. Od wiersza 24 do końca rozdziału. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Dann von Kapitel 7, Vers 7 bis 12. I z 7 rozdziału od 7 do 12 wiersza. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy jego syn będzie prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Und dann noch aus Lukas 11, z Łukasza 11 rozdziału. Von Vers 11 bis 13. Łukasza 11 rozdział od 11 do 13 wiersza. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Und als letzte Stelle aus Johannes 16. I ostatnie miejsce z Jana 16 rozdziału. Vers 25. Wiersz 25. Jana 16, 25. To powiedziałam wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdyż już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Vielleicht hätten wir diesen letzten Vers zuerst lesen müssen. Być może mieliśmy ten ostatni wiersz przeczytać jako pierwszy. Es ist eine besondere Wahrheit, die uns im Neuen Testament vorgestellt wird, dass Gott unser Vater geworden ist. Jest to szczególna prawda, która jest nam przedstawiona w Nowym Testamencie, że Bóg stał się naszym Ojcem. Im Alten Testament spricht Gott nicht davon, dass einzelne Gläubige seine Kinder oder seine Söhne sind. W Starym Testamencie Bóg nie mówi o tym, że pojedyncze osoby są jego dziećmi lub synami. Er spricht von seinem Volk, mein Sohn Israel. On mówi o swoim ludu, mój lud Izrael. Wir lesen auch im Alten Testament davon, dass Gott der Vater aller Menschen ist. Czytamy także w Starym Testamencie, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi. Weil er jeden Menschen gemacht hat. Dlatego, że stworzył każdego człowieka. Aber wenn wir hier in Johannes 16 lesen, dass der Jesus offen von dem Vater geredet hat. Ale jeśli tu w 16 rozdziale Jana czytamy, że Pan Jezus otwarcie mówił, czy oznajmił im Ojca, dann ist das viel mehr, als was wir im Alten Testament finden. To jest to o wiele więcej, niż znajdujemy w Starym Testamencie. Und wir haben zuerst aus dem Matthäus-Evangelium einige Abschnitte gelesen. Jako pierwsze przeczytaliśmy z Ewangelii Mateusza kilka fragmentów. Diese Kapitel 5 bis 7 im Matthäus-Evangelium werden ja oft die Bergpredigt genannt. Te rozdziały 5 do 7 z Ewangelii Mateusza są często nazywane kazaniem na górze. Weil dieses Kapitel 5 anfängt, dass auf den Berg stieg. Dlatego, iż 5 rozdział zaczyna się od słów, że Pan Jezus wstąpił na górę. Aber wir wissen, dass der Jesus diese Reden in diesen drei Kapiteln nicht alle gleichzeitig gehalten hat. Ale wiemy, że Pan Jezus te przemówienia tutaj w tych rozdziałach nie dokonał ich za jednym razem. Aber der Heilige Geist fand es gut, dass ein Evangelist einmal diese ganzen Reden zusammenhängend darstellt und aufschreibt. Ale Duch Święty uznał za dobre, że jeden Ewangelista te wszystkie przemówienia jakby scentruje i na jednym miejscu razem ze sobą spisze. Und es sind Reden an seine Jünger. I są to przemówienia do jego uczniów. Das steht in Kapitel 5, Vers 2, dass der Herr Jesus zu seinen Jüngern sprach und sie lehrte. To jest napisane w 5 rozdziale, 2 wierszu, że otworzywszy usta swoje nauczał swoich uczniów mówiąc. Und auf einmal, ziemlich plötzlich, fängt er ohne große Erklärung an, von dem Vater zu sprechen. I tak nagle, bardzo bez jakiegoś przygotowania, zaczyna mówić do nich o Ojcu. Wir wissen nicht, was die Jünger dabei gedacht haben. Nie wiemy, co uczniowie przy tym myśleli. Wir wissen auch nicht, was sie damals schon verstanden haben. Także nie wiemy, co oni w tamtym czasie już rozumieli. Und trotzdem glaube ich, dass auch ihre Herzen damals warm geworden sind bei dem, was sie gehört haben. A jednak wierzę w to, że ich serca już w tamtym czasie zostały rozgrzane przy tym, co słyszeli. Vielleicht ist es in unserem Glaubensleben so, dass wir immer zu dem Herrn Jesus beten. Być może w naszym życiu, naszej wiary jest tak, że zawsze modlimy się do Pana Jezusa. Weil er unser Retter ist. Dlatego, że jest on naszym zbawicielem, ja, unser Erlöser, naszym wybawcą, unser Heiland, unser Hirte, naszym pasterzem. Ja, und wir haben uns ja auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass wir auch noch einen Vater im Himmel haben. I nie zastanawialiśmy się tak wcale jeszcze nad tym, że mamy także Ojca w niebie. Zunächst mal zitiert der Herr, oder redet der Herr Jesus hier von einem Vers, der im Alten Testament auch bekannt war, Matthäus 5, Vers 43. Jako pierwsze, Pan Jezus w 5 rozdziale 43 wierszu mówi o czymś, co także w Starym Testamencie było znane. Du sollst deine Nächsten lieben. Będziesz miłował bliźniego swego. Aber jetzt kommt doch eine Erweiterung dieses Gebotes. Ale teraz przychodzi rozszerzenie tego nakazu. Es gab durchaus im Alten Testament das Recht, wenn jemand mich angegriffen hatte, dass ich mich verteidigen durfte. Za czasu Starego Testamentu jak najbardziej było takie prawo, że jeśli ktoś mnie zaatakował, to mogłem się bronić. Und der Herr Jesus sagt jetzt seinen Jüngern etwas Neues. Ale teraz Pan Jezus swoim uczniom przedstawia coś innego. Liebt eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Damit ihr Söhne eures Vaters werdet. Abyście byli czy stali się synami Ojca waszego. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass wir Kinder Gottes geworden sind, nicht durch Blut, durch Erbschaft, durch irdische Kinder. Wiemy, że z Ewangelii Jana, że nie staliśmy się dziećmi przez krew czy przez jakieś ziemskie dziedzictwo, sondern durch die neue Geburt. Ale przez nowe narodzenie. Das ist unser Kindschaftsverhältnis zu unserem himmlischen Vater. To jest nasza relacja jako dziecko do naszego, z naszym Bogiem Ojcem. Aber der Jesus möchte noch viel mehr in unserem Leben bewirken. Ale Pan Jezus w naszym życiu chce jeszcze o wiele więcej zdziałać. Ein Sohn ist jemand, der Verständnis hat über das, was der Vater denkt. Syn to jest ktoś, kto ma także zrozumienie co do tych rzeczy, o których myśli Ojciec. Und so freut er sich darüber, wenn wir auch Söhne unseres Vaters werden. I tak Pan Jezus raduje się też tego, jeśli staniemy synami naszego Ojca. Was zeigt hier der Vater in diesem Kapitel? Co pokazuje tutaj Ojciec? In diesem, oder diesem Abschnitt, diesem kleinen Abschnitt hier, am Ende von Kapitel 5. Mama, bitte. Was zeigt uns der Vater hier in dem Abschnitt, co, in dem letzten Abschnitt von Kapitel 5? Co pokazuje Ojciec nam w tym ostatnim fragmencie rozdziału 5? Er zeigt uns, dass er als Schöpfer gütig ist allen Menschen gegenüber. Pokazuje on nam, że jako Stwórca jest on dobrotliwy wobec wszystkich ludzi. Wenn es hier im Bogatynia regnet, jeśli tu w Bogatyni pada deszcz, Dann regnet es über, bei den Gläubigen und bei den Ungläubigen. To pada deszcz u wierzących i niewierzących. Wenn anschließend die Sonne scheint, dann scheint sie bei den Gläubigen und bei den Ungläubigen. Jeśli jako następnie świeci słońce, to świeci u wierzących i niewierzących. Und wenn im Garten etwas wächst, dann wächst es bei den Gläubigen und bei den Ungläubigen. Jeśli w ogródku coś rośnie, to jest tak zarówno u wierzących, jak i niewierzących. So ist unser himmlischer Vater in der heutigen Zeit gütig gegenüber allen Menschen. Tak, nasz niebieski Ojciec w dzisiejszym czasie jest dobrotliwy wobec wszystkich ludzi. Dabei sind die Menschen seine Feinde. Viele Menschen sind seine Feinde. Przy czym ci ludzie, wielu ludzi są jego nieprzyjaciółmi. Sie haben seinen Sohn ans Kreuz gebracht. Jego syna zaprowadzili na krzyż. Sie sind immer seine Feinde gewesen, weil sie ihn als Gott nicht annehmen wollten. Już zawsze byli jego nieprzyjaciółmi, gdyż jako Boga nie chcieli go przyjąć. Sie wollten seine Gebote nicht tun. Nie chcieli czynić jego przykazań. Aber es ist noch eine Zeit, wo Gott langmütig mit den Menschen ist. Ale jest jeszcze czas, w którym Bóg jest cierpliwy z ludźmi. Und wo das Gericht noch eine Zeit lang wartet, bis es kommt. I czas, w którym sąd jeszcze czeka, aż on nadejdzie. So ist unser himmlischer Vater. Taki jest nasz niebieski Ojciec. Und möchte jetzt, dass wir als Gläubige seine Söhne sind, wenn wir uns genauso in dieser Welt verhalten. I on pragnie, abyśmy jako wierzący byli też jego synami w ten sposób, że zachowujemy się w tym świecie tak samo jak on. Manche Gläubige haben wirkliche Feinde. Niektórzy wierzący mają rzeczywistych, prawdziwych nieprzyjaciół. Und dann ist es natürlich besonders schwer, diesen Vers auch wirklich zu üben, ja. Wtedy jest to szczególnie trudne, naprawdę praktykować ten wiersz. Für sie zu beten. Aby za takimi się modlić. Sie zu lieben. Ich miłować. Aber der Jesus stellt uns das Beispiel unseres himmlischen Vaters vor. Ale Pan Jezus przedstawia nam przykład naszego Ojca Niebieskiego. Was ist nun, wenn wir keine echten Feinde haben? A cóż jest, jeśli nie mamy takich prawdziwych, rzeczywistych nieprzyjaciół? Ich glaube, es geht einfach hier um ein Grundprinzip. Ja myślę, że tu po prostu chodzi o zasadę. Wie gehen wir mit unseren ungläubigen Mitmenschen um? Jak obchodzimy się z naszymi niewierzącymi współludźmi? Da gibt es welche an der Arbeit, die sind neidisch auf uns, weil wir vielleicht eine bessere Arbeit haben als sie. Są ludzie w pracy, którzy być może są zazdrośni na nas, gdyż mamy lepszą pracę niż oni. Und sie wollen vielleicht gerne die Stelle haben, die wir haben. Być może chcieliby mieć to stanowisko, które my mamy. Da sind vielleicht Klassenkameraden in der Schule, die beim Lehrer etwas erreichen wollen. Być może są też koledzy w szkole, którzy u pewnego nauczyciela chcą coś osiągnąć. Und sie machen uns als Mitschüler schlecht. I nas jako współuczniów dają nam złą opinię. Das ist nicht immer offene Feindschaft. To nie zawsze jest to jawną nienawiścią. Kann auch sein, dass sie uns nicht grüßen. Być może też będzie tak, że nas nie będą pozdrawiać. Ich glaube, wir können da noch manches aufzählen, was alles in diese Richtung geht, Feindschaft. Myślę, że wiele można by tutaj jeszcze wyliczyć, co idzie w tym kierunku tej nienawiści. Denken wir zum Beispiel auch mal an Evolutionstheorie. Pomyślmy także o teorii ewolucji. Ist das nicht auch ein Ausdruck der Feindschaft des Menschen Gott gegenüber? Czyż nie jest to także wyrazem nienawiści człowieka wobec Boga? Wenn ein Mensch zu seinem Schöpfer sagt, du hast mich nicht gemacht. Jeśli człowiek mówi do swego Stwórcy, ty mnie nie stworzyłeś. Aber Gott stellt sich vor als Beispiel, als wie er möchte, dass wir als seine Söhne uns verhalten. Lecz Bóg przedstawia siebie jako przykład dla nas, abyśmy jako synowie właściwie postępowali. Indem er uns zeigt, wie er sich in dieser Zeit den Ungläubigen gegenüber verhält. I właśnie to on pokazuje nam, jak on w tym czasie zachowuje się wobec niewierzących. Kapitel 6 kommt ein weiteres Beispiel. W szóstym rozdziale przychodzi następny przykład. Es geht darum, dass wir Wohltätigkeit üben, Vers 3. Chodzi o to, abyśmy czynili jałmużnę. O, das ist was ganz Großes. Bo to jest coś bardzo wielkiego. Wenigstens bei uns in Deutschland. Przynajmniej u nas w Niemczech jest to bardzo aktualny temat. Wenn irgendwo eine Katastrophe ist, jeśli gdziekolwiek dzieje się jakaś katastrofa, dann gibt es einen Spendenaufruf. To zaraz jest jakieś wezwanie do dawania jakieś jałmużny. Und dann gibt es Spendenlisten. Są takie listy, w których można właśnie to czynić. Ja, und dann steht da Horst Müller 500 Euro. Jest tam napisane jakiś tam Horst Müller czy ktoś inny i na przykład tam on podarował ileś tam euro. Ja. Man möchte Wohltätigkeit üben als Mensch. Chce się czynić jałmużnę jako człowiek. Aber man möchte, dass alle anderen Menschen diese Wohltätigkeit sehen. Ale my chcemy, czy ludzie chcą, aby tą dobroczynność każdy człowiek teraz widział. Und da sagt der Herr Jesus hier, i w takim przypadku Pan Jezus mówi tutaj, wenn ihr Wohltätigkeit übt, jeśli dajecie jałmużnę, dann macht das nicht so, dass alle Menschen das sehen. To nie czyńcie to tak, aby widzieli to wszyscy ludzie. Sondern tut das im Verborgenen. Lecz czyńcie to w ukryciu. Und euer Vater, der schaut, was im Verborgenen passiert. I wasz ojciec, ten spogląda na to, co dzieje się w ukryciu. Zunächst einmal steht hier für jeden von uns, dass die Linke nicht wissen, was seine Rechte tut. Jako pierwsze dla nas jest napisane to, aby lewica nie wiedziała to, co czyni prawica. Das heißt, also unsere linke Hand wird natürlich vom Gehirn gesteuert und unsere rechte Hand auch, ja. Oczywiście, że nasza lewa ręka jest sterowana przez nasz mózg i tak samo i prawa ręka. Aber was das, dieser Ausdruck zeigen soll, ist, wenn wir etwas für den Herrn gegeben haben. Ale co ten wyraz ma nam powiedzieć, to jest to, jeśli coś daliśmy Panu. Weil wir die Überzeugung hatten, dass wir das tun sollten. Gdyż mieliśmy to przekonanie, że mieliśmy tak postąpić. Da sollen wir nicht Buch führen, ja, und hinterher alles zusammenziehen und stolz sein auf das, was ich gegeben habe. To nie mamy spisywać tego wszystkiego i prowadzić jakąś książkę i być dumni z tego, co my wszystko, co żeśmy komukolwiek dali. Nicht ich soll stolz sein auf das, was ich getan habe. Nie ja mam być dumny z tego, co ja dokonałem. So, es ist wichtig, dass unser himmlischer Vater das gesehen hat. Ale ważne jest, że nasz Ojciec Niebieski to właśnie widział. Bei ihm ist es registriert. I u niego to jest jakby zauważone. Und dann können wir das wieder schnell vergessen. A my możemy to znów szybko zapomnieć. Das heißt, es vor den Menschen zu tun, ist eine Sache, die ist nicht gut. To znaczy, pierwsze to jest to, abyśmy tego nie czynili przed ludźmi, to już jest niedobre. Aber auch wenn es um unsere persönliches Verhältnis zum Herrn geht, sollen wir nicht uns etwas selber darauf einbilden, was wir getan haben. Ale także jeśli chodzi o naszą relację wobec Pana, to nie mamy sobie coś wmawiać, że kimkolwiek jesteśmy przed Nim. Im Lukas-Evangelium wird einmal von dem Herrn Jesus berichtet, wie er sagt. W Ewangelii Łukasza o Panu Jezusie jest pewnego razu napisane, dass es auch Menschen gibt, die zu Gott rufen, zu dem himmlischen Vater. Że są ludzie, którzy wołają do Boga, do Ojca Niebieskiego. Weil sie versorgt werden möchten. Dlatego, iż chcą być zaopatrzeni przez Niego. Und dann steht hinterher etwas von den Reichen. A potem jest napisane coś o bogatych. Und dann steht nicht, die Reichen sollen jetzt den Armen etwas geben. I tam jest napisane, że ci, którzy są bogaci, teraz mają dać coś tym biednym. Da steht, die Reichen sollen Schätze im Himmel sammeln. Ale napisane jest, że ci, którzy są bogaci, mają zbierać skarby w niebie. Und wie sammeln sie Schätze im Himmel? A w jaki sposób gromadzą skarby w niebie? Indem sie Almosen geben. W ten sposób, że dają jałmużnę. Verstehen wir den Unterschied gegenüber Almosen geben in der Welt und unter den Gläubigen? Czy rozumiemy lub zauważamy różnicę pomiędzy dawania jałmużny jako wierzący czy wśród wierzących, a w świecie? Bei den Ungläubigen ist es so, der Reiche gibt dem Armen. U niewierzących jest tak, bogate daje biednemu. Und bei den Gläubigen ist es so, a u wierzących jest tak, der Arme ruft zu dem himmlischen Vater. Biedny woła do Ojca Niebieskiego. Der Gläubige will Schätze im Himmel sammeln. Wierzący pragnie gromadzić skarby w niebie. Der Vater im Himmel, der alles sieht, der sorgt dafür, dass das Geld von dem Reichen zu dem Armen kommt. I Ojciec w niebie, który nad wszystkim, o wszystko się troszczy, troszczy się też o to, że ten bogaty daje temu biednemu. Euer himmlischer Vater sieht, was im Verborgenen geschieht. Wasz Ojciec niebieski widzi, co dokonywane jest w ukryciu. Und er sieht, ob unsere Herzen in diesen Dingen ehrlich sind. I on także widzi, czy nasze serca w tych sytuacjach są szczere. Er sieht, was unsere wirklichen Beweggründe sind. On widzi, co są, co, jakie są nasze właściwe motywacje. Der Jesus geht weiter dazu über, etwas über das Beten zu sagen. Pan Jezus przychodzi dalej, aby powiedzieć coś na temat modlitwy. Es gibt Geschwister, die beten lange Gebete. Są wierzący, którzy modlą się długimi modlitwami. Es gibt andere, die beten kurze Gebete. Są także inni, którzy modlą się krótkimi modlitwami. Ich weiß von einer Geschichte, wo eine Familie mit Kindern beim Abendessen war. Wiem o takiej przypowieści o pewnej rodzinie, przy której dzieci byli wieczorem przy stole, przy modlitwie. Und sie hatten Besuch. I otrzymali odwiedziny. Und der Vater betet vor dem Essen. I ojciec modlił się przed jedzeniem. Und die, das kleine Kind sagt. I to małe dziecko nagle mówi. Papa, normalerweise betest du nicht so lange. Tatusiu, zazwyczaj nie modlisz się tak długo. Das ist so etwas, was hier die Pharisäer getan haben. To jest coś takiego, co właśnie czynili faryzeusze tutaj. Ich glaube, die haben persönlich, wenn sie zu Hause waren, ganz kurz gebetet. Ja myślę, że ci faryzeusze, gdy byli w domu u siebie, to bardzo krótko się modlili. Und wenn sie da in den Synagogen waren und an den Straßenecken. A gdy byli w synagogach albo na skrzyżowaniach. Und andere Menschen sie sahen, dann haben sie lang gebetet. I inni ludzie ich obserwowali, to wtedy modlili się długo. Und sie meinten dann womöglich noch Lohn zu bekommen. I myśleli, że jeszcze za takie coś otrzymają zapłatę. Es geht nicht darum, was die Menschen von unserem Gebet sehen. Nie chodzi o to, co ludzie widzą z naszej modlitwy. Es geht darum, was unser himmlischer Vater im Verborgenen sieht. Chodzi o to, co nasz Ojciec Niebieski widzi w ukryciu. Ein kurzes Gebet kann echter sein als ein langes. Krótka modlitwa może być bardziej prawdziwa niż długa. Ein kurzes Gebet kann aber auch ein Zeichen dafür sein, dass wir sehr nachlässig im Gebet sind. Krótka modlitwa, ale też może być znakiem na to, że jesteśmy leniwi w modlitwie. Das beurteilt unser himmlischer Vater. To już ocenia nasz Ojciec Niebieski. Es gibt Geschwister, die am Morgen beten. Są wierzący, którzy modlą się z rana. Und dann am Abend alles nochmal, was am Tag gewesen ist, in ihrem Gebet dem himmlischen Vater sagen. A wieczorem wszystko, co w ciągu dnia się wydarzyło, opowiadają jeszcze swojemu Ojcu. Dann ist das Gebet am Abend etwas länger. To wtedy modlitwa wieczorna jest dłuższa. Andere beten zwischendurch schon mal, wenn sie eine konkrete Situation haben, wo sie denken, ich muss jetzt für diese Person beten. Inni z drugiej strony modlą się też już w ciągu dnia kilka razy, gdy mają takie uczucie, że teraz muszą na przykład pomodlić się za pewną osobą. Dann beten sie vielleicht am Abend auch nochmal für diese Person, vielleicht aber auch nicht. To być może wieczorem wtedy modlą się jeszcze raz za tą osobą, ale być może też nie. Wir müssen aufpassen im Blick auf das Gebet, dass wir nicht selber uns ein Gesetz machen. My musimy uważać w stosunku do nas, abyśmy, jeśli chodzi o modlitwę, nie narzucali sobie jakiegoś zakonu. Und unser Gebet ist nicht mehr ernst, nicht mehr echt. I nasza modlitwa wtedy staje się już nieszczera, czy nieprawdziwa. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es im Alten Testament heißt, er betete ernstlich zu Gott, war das Elia, oder? Jest napisane tak o Eliaszu, że on poważnie, czy z modlitwą, albo gorliwie się modlił, jest w polskim przetłumaczone. Wenn unser Gebet ernstlich ist, dann kann es kurz oder lang sein. Unser himmlischer Vater sieht, dass es ernst ist. Jeśli nasza modlitwa jest gorliwa, albo naprawdę z powagą, poważna, czy krótka, czy długa, to nasz Ojciec to widzi. Ja, von Nehemia wissen wir auch von einem ganz kurzen Gebet. O Nehemiaszu też wiemy, że o takiej pewnej bardzo krótkiej modlitwie. Von Herrn Jesus wissen wir, dass er eine ganze Nacht gebetet hat. O Panu Jezusie wiemy, że modlił się całą noc. Der himmlische Vater hat das gesehen. I Ojciec Niebieski to widział. Und das sieht er auch bei uns, in unserem Glaubensleben. I on to spostrzega także w naszym życiu wiary. Es ist nicht so, wie die Pharisäer meinten, wie es hier in Vers 7 steht, wenn wir viel reden, dann werden wir erhört. Nie jest tak, jak tutaj faryzeusze myśleli w wierszu 7, że modląc się długo, będą wysłuchani. Wir wissen bei uns in Berg Neustadt von einer Witwe. My wiemy u nas w Berg Neustadt o pewnej wdowie. Die hat über 50 Enkel. Ona ma ponad 50 wnuków. Und dass sie hat mal gesagt, sie betet jeden Tag für jeden Enkel. I ona powiedziała, że w każdym dniu modli się za każdym wnukiem. Das hat sie schon getan, als ihr Mann noch lebte und Rentner war. To już czyniła, gdy jej mąż jeszcze żył i był emerytem. Ich glaube nicht, dass das für jeden Enkel immer sehr lang ist. Ja nie wierzę w to, że to ta modlitwa za każdym wnukiem jest bardzo długa. Aber sie möchte sich für jeden Enkel jeden Tag zeigen. Ale ona pragnie wziąć sobie, czy zarezerwować sobie czas w każdym dniu dla każdego wnuka. Manche beten manchmal für diese Sache mehr, manchmal für eine andere Sache mehr und nicht jeden Tag für das Gleiche. Niejedni modlą się tak, że czasami modlą się bardziej za tą rzecz, znów w następnym dniu za tą rzecz, ale nie za każdym dniu o to samo. Da sind wir einfach unterschiedlich, aber unser himmlischer Vater sieht das. Po prostu jesteśmy różni w tej sprawie, ale nasz Bóg, Ojciec Niebieski to widzi. Und ich möchte noch eine Besonderheit in solchen Gebeten erwähnen. I chciałbym jeszcze pewną szczegółę w tych rzeczach wymienić, ten szczegół. Wenn wir am Morgen beten für eine Fahrt. Jeśli na przykład rano modlimy się o pewną jazdę czy podróż und wir bitten um Bewahrung. I prosimy o zachowanie. Und wir kommen am Abend am Ziel an. I wieczorem docieramy do celu. Dann wissen wir, wenn wir bewahrt worden sind, alles ist gut gegangen. To wiemy, że jeśli zostaliśmy zachowani, wszystko dobrze się powiodło. Und wir danken dafür. I dziękujemy za to. Wir wissen, unser himmlischer Vater hat das Gebet gesehen. My wiemy, że nasz Ojciec Niebieski widział tę modlitwę. Es gibt ganz viele Gebete, wo wir nicht spüren, dass sie erhört werden. Jest bardzo dużo modlitw, w przypadku których nie wiemy, czy nie przeżywamy, że zostały wysłuchane. Ich sage einfach mal als Beispiel, wir beten um den Frieden in der Versammlung am Ort. Na przykład modlimy się o pokój w zgromadzeniu miejscowym. Wir können immer wieder dafür danken, wenn wir den Frieden hatten. Możemy wciąż na nowo dziękować za to, jeśli ten pokój posiadaliśmy. Wir wissen aber nicht unbedingt, ob das jetzt wegen unserem Gebet war. Ale nie wiemy konkretnie, czy to stało się z powodu naszej modlitwy. Aber unser himmlischer Vater sieht auch das. Ale nasz Ojciec Niebieski widzi i to. Und auch wenn wir dem Herrn dafür danken dürfen, dass in der Versammlung Frieden ist. A i nawet wtedy, jeśli możemy naszemu Ojcu dziękować za to, że w zgromadzeniu jest pokój, dann werden wir weiter dafür beten. To i tak dalej będziemy za tym się modlić. Es gibt bitten, die werden wir ein Leben lang bitten. Są prośby, które będziemy przedstawiali przez całe nasze życie. Und es ist gut, dass wir das tun. Jest to dobre, jeśli tak czynimy. Wir können nicht genau sagen, da hat der Vater jetzt mein Gebet erhört. I w takich przypadkach nie potrafimy powiedzieć, tu w tym przypadku Bóg Ojciec wysłuchał mojej modlitwy. Bo vielleicht werden wir in der Ewigkeit einmal sehen. Ale być może w wieczności pewnego razu to zobaczymy. Weil unser himmlischer Vater das registriert hat. Gdyż nasz Ojciec Niebieski to zauważył. Und der Herr Jesus nimmt das zum Anlass, seinen Jüngern etwas zum Beten. I Pan Jezus wykorzystuje tę okazję, aby powiedzieć swoim uczniom coś na temat modlitwy. Und er sagt seinen Jüngern jetzt nicht, ihr müsst zu Gott beten. I nie mówi teraz swoim uczniom, musicie modlić się do Boga. Und das geht so und so und so. I to ma się odbyć tak i tak. Sondern als ob es etwas ganz Normales ist, sagt er, betet unser Vater. Ale tak jakby to było coś normalnego, mówi do nich, módlcie się Ojcze nasz. Und so darf jeder Gläubige wie ein Kind zu seinem Vater beten. I tak każdy wierzący może modlić się do Boga jako do swego Ojca. Und wir finden hier verschiedene Bitten. Znajdujemy tutaj różne prośby. Und es gibt geistliche Bitten, es gibt auch Bitten, für unsere irdischen Bedürfnisse. Są duchowe prośby, ale także prośby na temat czy dotyczące naszych ziemskich potrzeb. Das ist kein Gebet, was wir nachsprechen müssen. Nie jest to modlitwa, którą my musimy recytować. Aber es gibt, aber die Dinge, die hier erwähnt werden, dürfen wir natürlich auch zu unserem Vater sagen. Ale te rzeczy, które są tutaj wspomniane, tak samo możemy powiedzieć naszemu Ojcu. Und noch viel mehr dazu. I o wiele więcej jeszcze w dodatku. Es ist oft so, dass wir für diese irdischen Bedürfnisse zu unserem Vater beten. Jest często tak, że modlimy się do naszego Ojca o te ziemskie rzeczy. Weil auch später in dem Kapitel von Essen und Trinken die Rede ist, von Kleidung. Dlatego, że i później w tym rozdziale jest mowa o jedzeniu, o piciu i o odzieniu. Aber wir vergessen, dass es noch viel mehr gibt, wo unser Vater daran Interesse hat. Ale zapominamy, że jest o wiele więcej rzeczy, w które zainteresowany jest nasz Bóg Ojciec. Deshalb ist es auch gut, wenn wir in den Versammlungsstunden zum Brotbrechen die Anbetung des Vaters kennen. Dlatego też jest dobrze, jeśli w niedzielę, gdy jesteśmy zgromadzeni na łamanie chleba, znamy uwielbienie naszego Ojca. Denn er ist der, der den Sohn gegeben hat. Gdyż On jest tym, który dał Syna. Der Vater hatte Interesse an unserer Erlösung. Ojciec miał to pragnienie, aby nas zbawić. Der Vater ist es, der zusammen mit dem Herrn Jesus und dem Heiligen Geist die Erde geschaffen hat. Bóg Ojciec jest tym, który razem z Panem Jezusem i z Duchem Świętym stworzył ziemię. Lasst uns Menschen machen. Uczyńmy człowieka. Jetzt hat ein Bruder uns mal daran erinnert, dass es in Jesaja heißt, die Stelle, wer wird für uns gehen? Także niedawno temu w Bernosta przypomniał nam jeden brat z Księgi Izajasza, że jest napisane, kto pójdzie na ziemię za nas. Und er hat daran erinnert, es ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. I przypomniał nam to, że tu chodzi właśnie o Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Die diese Frage gestellt haben. Którzy postawili to pytanie. Und er sagte, Herr Jesus, hier bin ich, prophetisch, hier bin ich, sende mich. I tu wtedy Pan Jezus mówi proroczo, oto jestem, poślij mnie. Also wenn wir bis jetzt noch nicht angefangen haben, in unserem Glaubensleben zu dem Vater zu beten, więc jeśli w naszym życiu wiary nie rozpoczęliśmy jeszcze modlić się do naszego Boga Ojca, dann möchte ich einfach jeden ermuntern, damit anzufangen. To chciałbym każdego tutaj zachęcić, aby z tym rozpoczął. In Vers 14 heißt es dann, wenn ihr den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, wird euer himmlischer Vater euch vergeben, wenn ihr den Menschen eure Vergehung nicht vergebt. Wird euer Vater auch eure Vergehung nicht vergeben. W wierszu 14 i 15 napisane jest, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec Wasz Niebieski, a jeśli nie odpuścicie ludziom, Ojciec Wasz nie odpuści wam przewinień Waszych. Wer wissen, wenn wir zu dem Herrn Jesus bitten, in 1. Johannes 1, Vers 9, wiemy, że jeśli modlimy się do Pana Jezusa, według 1. Jana 1, 9, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Że odpuszcza nam nasze grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Hier ist es jetzt so, dass wir den Eindruck haben, es gibt eine Bedingung für Vergebung. Tutaj jest tak, że odczuwamy, że jakby było tak, że jest warunek na to, że Bóg nam odpuści. Also wir müssen etwas tun, damit wir Vergebung bekommen. To znaczy, że musimy coś uczynić, aby otrzymać odpuszczenie. Wenn es um die Vergebung unserer Sünden geht, für die Ewigkeit. Jeśli chodzi o nasze odpuszczenie naszych grzechów w stosunku do wieczności, dann gibt es von unserer Seite keine Bedingung. To z naszej strony nie istnieje żaden warunek. Die einzige Bedingung ist das vollkommene Werk des Herrn Jesus. Jedynym warunkiem to, jeśli tak można nazwać, to jest doskonałe czy dokonane dzieło Pana Jezusa. Aber es gibt auch die Wege des Vaters mit uns, seinen Kindern hier auf der Erde. Ale istnieją także drogi czy postępowanie naszego Boga Ojca z nami tutaj na tej ziemi. Wir können nicht erwarten, dass wir ständig zu unserem Vater kommen und sagen, bitte vergebe mir. I nie możemy oczekiwać od naszego Boga Ojca, że nieustannie będziemy do Niego przychodzili, mówiąc, przebacz mi. Und er uns hier auf der Erde wunderbare Wege führt. I on będzie nas równocześnie prowadził tutaj cudownymi drogami. Und gleichzeitig sind wir nicht bereit, unseren Mitgeschwistern und unseren Mitmenschen zu vergeben. I równocześnie nie jesteśmy gotowi, czy gotów na to, aby odpuścić naszym współwierzącym czy współludziom. Das heißt nicht, dass für die Ewigkeit irgendetwas nicht in Ordnung ist. To nie znaczy, że co do wieczności cokolwiek jest nieuporządkowane. Aber wenn es um unsere Wege hier auf der Erde geht, dann wird der Vater uns andere Wege führen, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Ale jeśli chodzi o nasze drogi tutaj na tej ziemi, to nasz Bóg Ojciec będzie prowadził nas innymi drogami, jeśli nie jesteśmy gotowi na to, by odpuścić innym ludziom. Es gibt Dinge, die Menschen auf dieser Erde erleben, wo sie ganz schwer verletzt sind. Są rzeczy tu na tej ziemi, że ludzie doznawają bardzo strasznego zranienia. Auch Kinder. Także dzieci. Und wir dürfen auch nicht sagen, du musst jetzt sofort vergeben und wenn du das nicht tust, das wird ganz schlimm. I nie możemy powiedzieć, ty musisz natychmiast odpuścić, bo komuś, jeśli nie, to będzie rzecz, czy sytuacja działa się bardzo strasznie. Es ist oft eine Zeit, wo wir auch Heilung für unsere verletzte Seele brauchen. Jest to też czas, który potrzebujemy, aby nasza zraniona dusza została uleczona. Und wo der Jesus und wo auch Mitgeschwister uns helfen können. Gdzie Pan Jezus i zarówno też współwierzący potrafią i mogą nam pomóc. Aber wenn wir dann spüren, dass wir persönlich auch Heilung erfahren, ale jeśli odczuwamy, czy doznajemy, że osobiście przeżyliśmy uleczenie, und sind dann nicht bereit, dem anderen zu vergeben, a wtedy nie jesteśmy gotowi na to, by odpuścić temu innemu, dann haben wir nicht mehr den Segen unseres Vaters. Wtedy już nie posiadamy błogosławieństwa naszego Ojca. Wir denken gerne an den liebenden Vater. Chętnie myślimy o tym miłującym Ojcu. Aber der Vater ist auch heilig. Ale Ojciec też jest święty. Und er hat auch seine Prinzipien. Und das macht seine Sache. Und alles gehört dazu, wenn wir an unseren himmlischen Vater denken. I to wszystko jest, o tym wszystkim musimy myśleć, jeśli myślimy o naszym Ojcu. Seine Liebe, o jego miłości und auch seine Heiligkeit. I o jego świętości. Bei den Gläubigen des Alten Testamentes war es üblich, dass sie auch fasteten. U wierzących Starego Testamentu było też zwyczajem, że pościli. Und die Pharisäer hatten es offensichtlich so getan, dass jeder das sah. A widocznie Faryzeusze czynili to tak, że każdy to widział. Und dann hatten sie es noch so gemacht, dass sie lange Gesichter machten und besonders traurig waren und Mitleid haben wollten. A potem czynili to też tak, że bardzo robili to widoczne, byli bardzo smutni, chcieli ściągnąć na siebie jakieś miłosierdzie. Und damit wollten sie ihren Mitmenschen dann zeigen, was für fromme Leute sie sind. Czy lepiej współczucie i chcieli przez to pokazać swoim współludziom, jacy oni to pobożni są. Und dass die anderen dann entsprechend sie bemitleiden. I aby inni w odpowiedniu do tego mieli z nimi jakieś współczucie. Es ist gut, wenn wir nicht alles, was es in dieser Welt gibt, kaufen. Jest to dobrze, jeśli my nie kupujemy wszystkiego, co w tym świecie można kupić. Und nicht alles, was es in dieser Welt gibt, mitmachen. Jeśli nie uczestniczymy we wszystkim, co w tym świecie jest nam oferowane. Dass wir auch schon mal bereit sind zu verzichten, um Zeit zu haben für Bibelstudium. I że jesteśmy też gotowi na to, aby z czegoś zrezygnować, by mieć czas na studiowanie Biblii. Jeder von uns hat nur 24 Stunden Zeit am Tag. Każdy z nas ma w ciągu dnia tylko 24 godzin czasu. Und wir brauchen Zeit für Arbeit, für Schlafen und verschiedene Dinge, die wir nicht ändern können. I potrzebujemy czas na pracę, na spanie, na różne rzeczy, których nie potrafimy zmienić. Und unser himmlischer Vater freut sich, wenn wir dann noch Zeit für ihn haben. A nasz Ojciec Niebieski cieszy się też z tego, jeśli mamy czas dla niego. Und auch Zeit für sein Werk. I także czas na jego służby. Aber das sollen die anderen um uns herum nicht merken. Ale inni wokół nas tego nie mają zauważyć. Wir sollen nicht stolz sein auf die Stunden, die wir für den Herrn und für den Vater verwendet haben. Nie powinniśmy być dumni z tych godzin czy tego czasu, który poświęciliśmy naszemu Ojcu. Wir sollen genauso leben wie die Menschen, die auch vielleicht mal mehr ihrem Vergnügen nachgehen. mamy żyć tak samo, jeśli chodzi o zasadę, jak ci ludzie, którzy idą za swymi przyjemnościami. Es ist vielleicht einfach, wenn wir sagen können, naja, die Ungläubigen, die gehen ihrem Vergnügen nach und wir Gläubigen, wir verzichten auf alles. Jest to łatwe tak powiedzieć, no ci niewierzący, oni idą za wszelką przyjemnością, a my wierzący, my rezygnujemy z wszystkiego. Aber wir im Zusammenleben der Gläubigen stellen wir fest, dass die Gläubigen das alles sehr unterschiedlich machen. Ale w współżyciu wierzących zauważamy, że wierzący wszyscy to czynią bardzo różnie. Und dann fangen wir an zu vergleichen. I zaczynamy wtedy porównywać. Und obwohl wir eigentlich etwas für den Herrn tun, fangen wir an traurig zu sein, weil wir doch ein bisschen neidisch sind auf den, der vielleicht sich mehr leisten kann. Und so. I aczkolwiek służymy w tym czasie jakimś Panu, to zaczynamy być smutni, gdyż ten drugi może potrafi więcej sobie pozwolić, bo ma więcej możliwości na to. Wir haben einen persönlichen Vater im Himmel. Mamy osobistego Ojca w niebie. Und das ist mein Vater, der mich erzieht. I to jest mój Ojciec, który mnie wychowuje. Und das ist dein Vater, der mich sieht. I to jest ten mój Ojciec, który widzi mnie. Und was das, die anderen von seinen Kindern machen, das ist nicht mein Thema. A co czynią dzieci, te jego inne dzieci, to już nie jest moją sprawą. Es ist gut, wenn wir das lernen, dass wir eine, dass es um uns persönlich geht, um unseren Vater und nicht um unsere Mitgeschwister. Dobrze jest nauczyć się tego, że chodzi o mojego ojca i o mnie, a nie o moich współwierzących. Wir kennen das in Familien oft, ja. Die Kinder, die wissen genau, wo die Eltern vielleicht etwas anders machen sollten bei den anderen. Ja? Znamy to z rodzin, że dzieci dokładnie wiedzą, co rodzice lepiej mogliby uczynić w przypadku naszego, czy mojego brata, czy mojej siostry. Und wir stehen schon mal in Gefahr, das mit unserem himmlischen Vater genauso zu machen. I jesteśmy w niebezpieczeństwie, byśmy postąpili w ten sam sposób z naszym Ojcem Niebieskim. Wer fasten möchte, wer auf etwas verzichten möchte für den Vater, das ist gut. Kto pragnie pościć i chce zrezygnować z czegoś dla swego Ojca, to jest dobre. Aber lassen wir es so tun, dass die anderen nichts davon merken. Ale czyńmy to tak, aby inni nic z tego nie zauważyli. Wir hatten dann noch gelesen von den zwei Herren, ab Vers 24. Czytaliśmy jeszcze od wiersza 24 o tych dwóch panach. Da lesen wir in Vers 26 von den Vögeln des Himmels. I w wierszu 26 czytamy o ptakach niebieskich. Und dass der himmlische Vater sie ernährt. I że Ojciec Niebieski je żywi. Da sehen wir auch den himmlischen Vater als Schöpfer, der für seine Geschöpfe sorgt. Widzimy więc znów naszego Ojca Niebieskiego, który troszczy się o stworzenia ziemskie. Und unser himmlischer Vater weiß, was wir nötig haben. I nasz Ojciec Niebieski wie, czego potrzebujemy. Und wir haben die Ermunterung und die, auch die Ermahnung in Vers 33. I posiadamy to pocieszenie, jak i to napomnienie w wierszu 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Szukajcie najpierw, czy dążcie najpierw do Królestwa Bożego. Und nach seiner Gerechtigkeit. I sprawiedliwości Jego. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. A wszystko inne będzie wam dodane. Und das ist die Reihenfolge, wenn es um unseren himmlischen Vater geht. Taka to jest właśnie kolejność, jeśli chodzi o naszego Ojca Niebieskiego. Er weiß alles, was wir bedürfen. On wie o wszystkim, co potrzebujemy. Aber er erwartet von uns, dass das Erste von unseren Herzen für ihn ist und für das Reich Gottes. Ale oczekuje on od nas tego, że pierwsze, co mamy, to niech to będzie dla Niego i dla Jego Królestwa. Vielleicht erinnern wir uns auch noch an Elia, wie er bei der Witwe da in, war bei in Sarepta. Być może przypominamy sobie jeszcze Eliasza, gdy był u tej wdowy z Sarepty. Gott hat es in seinem Herzen gehabt, diese Witwe zu versorgen, obwohl es im ganzen Land nicht regnete und Hungersnot war. Bóg miał to w swoim sercu, aby zatroszczyć się i zaopatrzyć tę wdowę, aczkolwiek w całej ziemi nie padało deszcz. Nie padało. Sie hatte auch nur noch etwas Mehl und Öl. I ona też posiadała tylko troszeczkę mąki i oleju. Und dann hat Elia jetzt nicht ein großes Wunder getan, dass die jetzt auf einmal total viel zu essen hat. Eliasz nie uczynił jakiegoś wielkiego cudu, że ona nagle miała bardzo dużo do jedzenia. Sondern er hat gesagt, packe mir einen Kuchen. Ale powiedział do niej, upiec mi ciasto. Zuerst Gott. Najpierw więc Bóg. Und dann gibt, will er uns gerne geben. A potem on chce nam chętnie dawać. Und so haben wir das auch in Kapitel 7. I tak też mamy to w 7 rozdziale. Dass wir doch bitten sollen, suchen sollen, anklopfen sollen. Że mamy prosić, szukać i kołaczeć. Aber vielleicht lesen wir, das ist ja so ähnlich in Lukas Evangelium, dass wir da mal noch wechseln. Ale być może to jeszcze z Ewangelii Łukasza przeczytamy, to jest tam bardzo podobne. Da heißt es in Lukas 11, ja, wer von euch ist ein Vater, den der Sohn um ein Brot bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Lukas 11, 11, jeszcze jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. Da wird ja dieses Beispiel gegeben, wir bitten um Brot, wir bitten um Fisch, wir bitten um ein Ei. I tam jest ten przykład, prosimy o chleb, o rybę i o jajko. Jetzt würden wir vielleicht sagen, na gut, jetzt bitte ich meinen himmlischen Vater um ein Brot, dann bekomme ich ein Brot. Teraz moglibyśmy powiedzieć, proszę mojego Ojca Niebieskiego o chleb i on da mi chleb. Oder ich bitte um einen Fisch oder um ein Ei und bekomme ich einen Fisch und ein Ei. Ja proszę o rybę i da mi rybę i proszę o jajo i da mi jajo. Das steht aber gar nicht so. Ale da. Tak to konkretnie nie jest napisane. Sondern es heißt, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Ale jest napisane tak, że nasz Ojciec, o ile bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Wieso auf einmal dieser Wechsel von natürlichen irdischen Dingen zu dem Heiligen Geist? Dlaczego nagle ta zmiana z ziemskich, naturalnych rzeczy do Ducha Świętego? Vielleicht wollte der Jesus seinen Jüngern hier schon deutlich machen, dass sie, wenn sie an den himmlischen Vater denken, auch an geistliche Dinge denken würden. Być może już tutaj Pan Jezus chciał wytłumaczyć swoim uczniom, że jeśli myślą o swoim Ojcu, to niech myślą o rzeczach duchowych, niebieskich. Dass es doch himmlische, göttliche Beziehungen gibt, wo wir als Gläubige mit hineingenommen werden. Że istnieją niebieskie, boskie relacje, do których my jesteśmy jako wierzący wprowadzeni. Dass es auch mal ein Vaterhaus gibt, wo wir sein werden. I że istnieje dom Ojca, w którym my pewnego dnia się znajdziemy. Dass es auch Dinge gibt, für die wir überhaupt nie gebeten haben, die der Vater uns schenken möchte. I że istnieją rzeczy, za którymi nigdy się nie modliliśmy, a nasz Bóg Ojciec chce je nam podarować. Der Vater hatte es von sich aus im Herzen, auch den Heiligen Geist zu senden, wenn der Jesus nicht mehr auf der Erde ist. Nasz Ojciec to sam od siebie miał też w sercu zesłać nam już Ducha Świętego, jeśli Pana Jezusa nie byłoby już na ziemi. Da haben die Jünger gar nicht für gebeten. Uczniowie wcale o to nie prosili. Ja, so möchte der Jesus uns den Vater groß machen. Tak więc Pan Jezus pragnie uczynić nam Ojca jako tego, który jest wielki. Und er hat es damals so seinen Jüngern gegenüber getan, dass ihre Herzen warm wurden. I on uczynił to w tamtym czasie wobec uczniów tak, iż ich serca zostały rozgrzane. Er hat es so getan, dass wir heute noch, dass unsere Herzen heute noch warm werden. On, wir den Vater größer vor unseren Herzen haben. I on to uczynił tak, że i my dzisiaj w naszym czasie, jeśli już mamy też Ojca, staje się on dla naszych serc większy i nasze serca są rozgrzewane. Und wir sehen in dem Herrn Jesus den Vater. I my także w Panu Jezusie widzimy Ojca. Und ich freue mich immer, wenn ich auch von Geschichten so höre, von wo Gläubige das einfach ganz kindlich ausdrücken. Ja zawsze cieszę się też z takich opowieści czy opowiadań, w których się słyszy, że wierzący tak bardzo w sposób dziecinny to tak wyrażają. Und da möchte ich einfach noch eine Geschichte zum Abschluss erzählen. I tak chciałbym jako na koniec opowiedzieć tylko pewną historię. Ein Häuptling aus Afrika, aus diesem Commonwealth, also aus diesem englischsprachigen Raum. Pewien wódz z jakiegoś plemienia afrykańskiego, z tych krajów angelskojęzycznych. Der war als Staatsgast in London und ihm wurden die königlichen Räumlichkeiten gezeigt. On był jako gość państwowy in London, in den königlichen Palast. Był w Londynie, w królewskim pałacu i tam, was wurde ihm nochmal gezeigt? Dieser Palast wurde ihm gezeigt. I ten cały pałac został mu pokazany. Dann hat er immer wieder gesagt, im Haus meines Vaters ist es schön. I on wciąż na nowo mówił, w domu mego ojca jest o wiele piękniej. Irgendwann war der Führer ganz böse. I pewnego razu ten, który go tam prowadził przez te pomieszczenia, stał się bardzo złym. Weil er wusste, dieser Häuptling kommt aus einem einfachen Stamm und er wohnt nur in einer Hütte. Gdyż wiedział, że ten wódz pochodzi z jakiegoś prostego plemienia i mieszkał w jakimś zwykłym, jakiejś zwykłej chacie. Und dann hat dieser Häuptling dem Führer durch den Palast erzählt, wer sein himmlischer Vater ist. I potem ten wódz temu, który tam go przeprowadzał, opowiedział, kto jest jego ojcem. Was wir von unserem himmlischen Vater heute Abend gehört haben, ist keine Theorie. To, co my dzisiaj słyszeliśmy o naszym Ojcu Niebieskim, nie jest teorią. Unser Vater ist größer als alles. Nasz Ojciec jest większy niż wszystko. Und in seinem Haus ist es schöner als alles, was wir bis jetzt kennengelernt haben. W jego domu jest o wiele piękniej niż wszystko, cokolwiek żeśmy poznali. Und das wollte der Herr Jesus seinen Jüngern damals schon groß machen und uns heute auch. I Pan Jezus już w tamtym czasie chciał właśnie tak bardzo dobitnie przedstawić z tym uczniom w tamtym czasie i także nam.